داود نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مکے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں میرا اور ابن سیاد کا ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا اس کے بچے نہیں ہوں گے؟ کہا، میں نے کہا کیوں نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا میرے بچے ہوئے ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نہیں سنا تھا وہ دجال مدینے میں داخل ہوگا اور نہ مکے میں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں مدینے کے اندر پیدا ہوا اور اب مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر اپنی بات کے آخر میں اس نے مجھ سے کہا، دیکھیں اللہ کی قسم میں اس دجال کی جائے پیدائش، اس کے رہنے کی جگہ اور وہ کہاں ہے سب جانتا ہوں۔ اس طرح اس نے اپنی حیثیت کے بارے میں مجھے الجھا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7348۔